Gemeente, kom ons beleef vanoggend dat die Here ons hier groet. En dat die woorde wat ons gesing het vanoggend hier van groot waarde is. Mag jy vanoggend beleef dat die Here vir jou genadig is. Dat die Here vir jou seën en dat die Here by jou is. Amen. Kom ons blaai na ons teksgedeelte toe. Ons gaan vanoggend mekaar saamlees uit Matteus 13. Matteus 13, deel van ons reeks. So die eerste twee weke wat gaan oor ons wortels. Oor daar waar ons groei nader aan God. Ons groei deur ons blare ook, maar ons is gewortel juis in ons wortels. En hierdie Sondag en volgende Sondag gaan ons spesifiek daaroor praat. Matteus 13. En ek gaan vir julle, ons gaan na drie gelykenisse kyk. Dis gelykenisse wat ons baie goed ken. Dis die gelykenis van die saaier, die gelykenis van die mosterdsaad en die suurdeeg. Ons ken dit baie goed. Net gou iets oor wat Jesus hier probeer doen. Ek het laas week juist iets oor die gelykenisse gepreek en gesê, maar Jesus het hier gelykenisse gebruik. Hy gebruik het vir 'n spesifieke doel en dit help dat ons dit nou vanoggend verstaan ook, om vir mense te probeer verduidelik precies hoe werk God se koninkryk. Want ons is in hierdie tyd nog steeds in die koninkrykstyd. Hy loop in 'n adventstyd. Die 1 Desember gaan ons adventstyd in. En hy probeer vir hulle verduidelik hoe die koninkryk van God werk. Nou, ons moet onthou, toe Jesus gekies het, want hy het vir die begrip gekies, koninkryk van God, het hy geweet dat as hy die woordjie koninkryk sê, die mense onmiddellik iets gaan snap, wat ons waarskynlikheid nie vandag snap nie, omdat ons nie in 'n heeltemal in 'n monargie leef nie, op 'n manier. Maar ons leef nie meer in 'n tipe van 'n koninkryk nie. Maar hy het geweet, as hulle aan koninkryk dink, en dis hoekom hy die term kies, is die eerste ding wat hulle aan dink, is hulle koning, koning Herodes die Grote, en sy seuns, en die koninkryk van die Romeinse Ryk. Dis wat 'n koninkryk is. Want in hulle dorpie, om hulle omgewing, het hulle sy paleis sien staan, hulle het onder die reëls en die wetgewing daarvan geleef, onder oorloë, oor koning wat elke liewe dag hulle lewens regeer en beheer het. So Jesus is baie slim. Hy kies iets wat hulle soortgelyk kan verstaan, om iets anders te verduidelik. Hy gebruik hierdie konsep van hoe hulle oor koninkryk dink, om vir hulle God se koninkryk te verduidelik. Maar okay, so, wanneer ons dan met ander woorde lees, en jy hoor die frase, koninkryk van God, dan gaan dit baie spesifiek dat Jesus vir hulle wil verduidelik, net vir ons laat verstaan. Hy wil vir hulle verduidelik hoe God dag tot dag in mense se lewens regeer. Dit maak eintlik baie sin, nê? Want dit was wat hulle gedink het. Herodes het van dag tot dag ons lewens bedryf deur 'n administratiewe stelsel. God regeer ons lewens dag na dag. Maar dan het dit spesifiek ook gegaan oor hoe ons reageer op die koninkryk. Want hier op ons muur staan, ons lewe in God se koninkryk. So hoe regeer God vandag in hierdie wêreld? Hoe reageer ons daarop? Hoe raak dit ons? Hoe verander dit ons? Maar agter dit alles lê 'n groot ding wat Jesus wil doen. Hy gebruik al hierdie voorbeelde en hy gebruik Herodes om vir hulle baie duidelik te laat verstaan, dit wat julle vandag dink is 'n koninkryk, is nie 'n koninkryk nie. Hy wil vir hulle duidelik laat verstaan, God se koninkryk is inteendeel. Julle dink aan Herodes, maar hy's baie anders as hierdie koninkryk. En dis presies ook vandag. As die Here vir ons praat oor die koninkryk van God, dan wil hy dit doen. Hy wil vir ons wys hoe God regeer, hy wil vir ons vra hoe ons reageer, maar hy wil vir ons duidelik laat verstaan dat God nie regeer soos wat ons dink koninkryke bedryf word nie. So kom ons lees Matteus 13 vers 1. Dieselfde dag het Jesus van die huis af gegaan en by die see gaan sit. 'N Groot menigte het so om hom saamgedrom dat hy in 'n skuit geklim en daarin gaan sit het. Maar die mense het almal op die strand bly sit. Hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel en onder andere gesê, 'n saaier het eendag gaan saai. Met die saai het hy 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en dit opgepik. 'N Ander deel daarvan het op klipbanke geval. Maar daar nog nie baie grond was nie, het dit gou opgekom omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei, en omdat dit nie meer wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'N Ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het opgekom en dit laat verstik. Ander saad het in goeie grond geval, en in oes gelewer, party 100-voudig, ander 60-voudig, ander 30-voudig. Dan sê, wie oor het, moet luister. En dan sê hulle, hulle weet nie wat hy nou gesê het nie. Sê, julle moet het hoor, sê hy, en dan, hulle verstaan het nie lekker nie. En daarom verklaar hy dit vir hulle dan, hier in vers 18. Luister julle dan na wat die gelykenis van die saaier beteken. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar het nie verstaan nie, en vat dit dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. En toe ek nou net gou vers 19 wil ek net gou toe ek kom in die direkte vertaling lees, die direkte vertaling sê daar en vat dan weg wat in sy hart gesaai is, vertaal het met die Grieks wat sê, dit mense wat vervolg word, of mense wat moeilikheid moet verduur, dis wat gebeur. Dit gaan hier specifiek oor mense wat in die lewe vou as gevolg van die feit dat hulle vervolging beleef of wat hulle moeilikheid beleef. Dis die mense op die pad. Vers 20, die man by wie daar op die klipbanke gesaai is, is hy wat die woord gehoor het en het dadelijk met blydskap aanneem. Hy laat het echter nie by hom wortel skiet nie en hy hou nie lank uit nie. As hy terwille van die woord verdruk en vervolg word, word hy gou afvallig. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van sy lewe en die verleidelikheid van rykdom verstrik die woord en dit bly sonder vrug. Die man by wie daar op die goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer in oes, soms 100-voudig, soms 60-voudig, soms 30-voudig. En dan spring ons na vers 31 toe. Hy het nog een gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel, met ander woorde, Godse regering, hoe hy heers, is soos een mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as het uitgegroei het, is het groter as die tuinplant en word een boom, sodat die voels in sy takke kom nes maak. Hy het hulle nog een gelykenis vertel. Die koninkryk van die hemel is so sierdeeg wat een vrou gevat en een groot skottel meel ingewerk het, totdat dit heeltemal, deertemal, deersier was. Al hierdie dinge het Jesus vir hulle in gelykenisse geleer, en sonder gelykenis het hy hulle niks geleer nie. Want so moes vervul word wat die Here deur die profeet gesê het. Ek sal gelykenisse gebruik as ek praat. Ek sal bekend maak wat geheim geblei het van die skepping af. So, net hierdie ongelooflike ding is, dat Jesus in beelde praat, maar dat hierdie beelde radikale goed, wat ons sukkel om te kan verstaan, vir ons kom oopmaak in die lewe. Dis baie betekenisvol dat Jesus weer eens hierdie drie voorbeelde gebruik. Hy kies weer, onthou dis menigte mense, en hy moet iets soek wat hulle allemaal kan mee resoneer, en hulle allemaal het geweet hoe werk een saaier. En hulle allemaal het geweet oor die mosterdsaad en oor die sierdeeg, want dit is goed wat praktiese betekenis in hulle lewe gehad het, en as jy net so bietjie gaan stilstaan oor wat hulle gedink het toe hy die voorbeelde genoem het, dan is mens eintlik verstom, want dit bring by jou ander betekenisse wat jy nie gedink het nie. Ga gewoon net gou die een oor die mosterdplant. Die mosterdplant, wat, en allemaal het geweet wat daar was, die mosterdplant was een onkruid wat wild in Israel oorals gegroei het. En die wonderlike ding van hierdie plant is, niemand het dit ooit water gegee nie, niemand moes het versorg nie, en oorals het dit net opgekom in plekke waar jy glad nie kan glo, dit kom op nie. Dit kom op waar daar niks grond is nie, waar daar 'n skeer is, daar kom hierdie klein plantjie op, en dit groei, en dit raak net skielik en groot. En die volgende ding is, dat, hoe kom hulle sê, dis 'n onkruid, die saaitjie, as jy dit in die, letterlik in die woestijn los, in die son los, hy lewe, hy oorleef dit, en skielik as die omstandighede reg is, kan vir lank so dormant lê, skielik as die omstandighede reg is, dan begin die saaitjie uitloop, en het neem oor, en het ontkiem, en hier is die ding, dit groei in een woeste bos. Ek weet die vertaling sê, dit groei in een groot boom, maar as jy groot bome gaan soek, dan gaan soek jy die seders van die Libanon, dis groot bome, hulle is hoog, en hulle is sterk, maar een mosterdplant, is soos een onkruid, een woeste bos, en in die woeste bos, daar kan jy een voorbeeld daarvan sien, kom voels, allerhande voels, en hulle kom maak nes, en allemaal het geweet, in die tyd, jou godsdienst het jou verbied, jy mag nie een mosterdsaaikie in jou tuin saai nie, dit was verbied deur die Talmud. En die rede was, as jy het in jou tuin plant, gaan het oorneem. Jy gaan het nie kan terugsnoei nie. Dit gaan alles wegvat. En hulle het gekoppel dan aan sondigheid, simbolies van onreinheid. So baie interessant, die Here sê die koninkryk van God is nie wat die seders van Lebanon, wat hoog groei, waarvan die tempel gebou is en wat sterk en stevig staan nie. Hy sê die koninkryk van God is amper soos een onkruid wat groei en een bos maak en dan een woeste bos en net skielik opkom, sonder dat ons enig iets doen, sonder reën, dit kom net op en dit groei onder ons en dit skep ruimtes. En precies dieselfde van die sierdeeg. Toe jy die sierdeeg noem, toe weet hulle, elke liewe jaar as het paasfeest is, dan moet jy van die sierdeeg ontsla raak, want sierdeeg was ook symbolies vir hulle in hulle godsdienst van sonde. Hoe sonde kan inkom en sonde alles kan verstrik en hoe dit net kan opblaas en net kan groter raak. Dus het is baie interessant, Jesus kies twee voorbeelde, wat eintlik een negatieve konnotasie het, en as die vraag is, wat wil Jesus hier kom doen? Wat wil hy vir ons kom sê? Onthou nog gegaan, as hy twee voorbeelde gebruik het, mense wat in die tyd geleef het, het onmiddellik geklik, wow, ek weet wat hy wil doen, en wat hy wil doen is, God wil ons kom uitdaag, hy wil ons uit ons perspektiewe uithaal, hy wil nieuwe perspektiewe oopbreek, en hierdie twee voorbeelde het vir hulle duidelik twee goed gewys. Eerste ene, hulle het onder die indruk gekom, te midde van koning Herodes en die Romeinse Rijk en alles wat gebeur, wat Jesus hier sê, is God is op een meer omvangryke manier bezig vandag in hierdie wereld, as wat ek ooit gedink het. God is bezig eindelijk, terwyl ek hier leef, om op die meest onverwachte plekke, en die onverwachte tye, is hy bezig om wortel te skiet onder my, sonder dat nie een van ons dit noodwendig plant nie, of voed nie, dis die koninkryk van God, dis hier onder ons. Nie een van ons is afhanklik. Dit is eintlik skokkend as jy daaraan dink, maar ons het dan nou gedink, ons moet die koninkryk bring, ons moet die koninkryk vestig. Nee, die Here sê, ek bring die koninkryk, ek wil hê, julle moet daarop bou, en daarop reageer, en daar is een groot verskil tussen hierdie twee. Hulle het onmiddellik besef, wat die Here sê is, dat hy onder hulle voete, waar hulle nie kan sien en kan verstaan nie, besig is om ruimtes te skep. Mag dalk een bietjie woes lyk, mag dalk een bietjie bos lyk, maar ruimtes te skep, waar mense kan thuiskom, waar mense kan by mekaar kom. En wat hy vir ons vra is om daaruit te kan leef. En daarom die vraag is, hoe reageer ons op hierdie realiteit? As dit is hoe God vandag is, hoe is ons reaksies? En dan verduidelik hy vir hulle so mooi, sodat elke liewe kind self dit kon verstaan. Dan sê Jesus, wie Jesus wat ek sien, is daar vier reaksies van mense. En ek vermoed almal van ons, en mense wat ons ken in die wêreld, lê iewers op hierdie vier reaksies. En dit help vir ons geweldig om te kan weet hoe die Here ons verander. Die eerste reaksie is die saaier wat op die klipbank saai. Hy sê, ja, daar is mense wat is soos dit. Hulle is kliphard. Ag man, jy kan nie eers op 'n klipbank of op 'n pad, gaan nie lank hou nie, die mense gaan daar oor ry, die kanse is heeltemal skraal. Dis met ander woorde, kom ons dink gou-gou, wat sal ons sulke mense noem? Dis mense wat glad nie die woord hoor nie, hulle nie aan God steer nie, ken jylle sulke mense? Weet jylle van sulke mense? Hoe sal ons hulle noem? Wat sal hulle name wees? Dat is een naam wat ons hulle gee, ons sê hulle is sonder God, nee. En dan die naam is, hulle is goddeloos, sonder God. Sê, dis die mense wat daar is. En nou vang Jesus ons met hierdie gelykenis. Ek is nie een goeie saaier nie, ek het nou probeer kan gooi op my, maar achtergekom, ek gooi meer op plekke waar ek nie moet gooi nie. Gooi op hope waar hy brand. Is 'n kuns om te saai. Hierdie is die gelykenis van die slordige saaier. As jy saad het, en jy wil saai, waar gaan jy jou saad saai, dat het die beste opbrengs gaan lever? Jy gaan vir jou 'n lappie grond soek, en jy gaan die saad baie versigtig saai, waaraan het grond is. En wat hulle besef het, en wat ons nooit besef, as ons hierdie gelykenis lees nie, hierdie is die story van wat se saaier. Die roekelose saaier. Hy saai net soveel op 'n pad in 'n klipbank, as wat hy in goeie grond saai. So sê, nee, dit werk nie so nie, dis God se koninkryk. Selfs daar waar ons sê, mense sonder God is, en hulle kliphard is, hy gaan daar saai, en hy gaan aanhou daar saai. Ongelooflike ding wat ons dikwels nie in die gelykenis sien nie. Die tweede ene is die rotsbank. Rotsbank wat min grond het. So hy kan so 'n bietjie opkom en die worteltjies kan grondvat. En dan sê die gedeelte, dis mense wat die evangelie hoor, ek dink ons kan baie daarmee resoneer, ons het dit gehoor, maar, en ons het gesê, wonderlik, ek is 'n gelowige, maar ek is besig met my lewe, ek is aan die gang met my lewe, ek bedryf 'n klomp goed en ek kom nie lekker by my geestelike lewe uit nie, so die goed groei nie lekker by my nie, dit het nie lekker by my pos gevat nie, dit het nog nie lekker by my verander nie. Wat sê weer die troos, waar saai die saaier? As hy sien, jy het nie vrugte nie, gaan hy ophou saai? Nee, die saaier saai daar, selfs op die klipbanke. Want miskien is daar net 'n kans, dat ons anders reageer. Die derde ene, tussen die dorings. Dis mense wat hoor, dis mense wie se lewens daar verandering gekom het, dis mense wat groei. En ek dink hierdie een is baie toepassing op ons. Maar wat begin gebeur het is, dat iewers in ons lewens, het daar bekommernisse gekom, het daar realiteite gekom, het daar kwessies gekom, en skielik het ons ophou groei, niks het verder gebeur nie. En ek leef nog as gelowige by die Here, maar ek word oorheers in my gedagtes deur hierdie gevoelens wat in my is van vrees, en van dinge wat gebeur. Of sê die teks, 'n ander ding het gebeur, en ek vermoed dis wat ook met ons gebeur. Of sê hy, die mense wat by die klipbanke gesaai, of tussen die dorings gesaai is, is soos die mense wat na hulle omgewing gekyk het, en net gesê het, in reaksie op hier onsekerheid, gaan ek deur my rykdom vir my eie koninkryk bou, waar ek kan leef. Dis die ander opsie. Jy kyk na die tyd en sê, jy kan nie eintlik 'n koninkryk hier bou nie, maar ek het gelukkig genoeg kapitaal, en ek gaan vir my koninkryk bou. Die gons woord van die tyd is mos, off the grid living. So jy het nie meer Eskom nodig in die munisipaliteit nie, jy kan vir jouself water kry en jy kan vir jouself elektrisiteit opwek en jy kan off the grid wees. En toe wonder ek, het ons nie off the grid begin leef met ons godsdienst nie? Is dit nie wat ons miskien gedoen het nie? Omdat ons net nie meer kans kry om te groei of te verander in dit nie, maar ons het so selfversekerd geraak in wat ons het, dat ons eerder daarin vir ons ruimtes kan skep. En dan hierdie laaste ene van die goeie grond. En toe ek daaroor dink, het dit vir my gevoel, die goeie grond is wanneer daar by ons die besef kom, dat ons God die ruimte gee, dat God God kan wees. Die goeie grond is wanneer ons ruimte skep, om te kan sê, ek glo in God, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, wat oor alles heers en regeer, soos die psalms daaroor sing, en ek gaan geleentheid gee vir God, om hierdie groot God te wees, wat sê hy kan hierdie groot goed doen, en daarom, gaan ek ruimte maak, om weer mooi te luister, om elke keer weer te luister, om elke keer weer te kan bid, om elke weer te kan groei, om elke keer weer verander te kan word, omdat ek verstaan, ek leef in die omvangrykheid van hierdie koninkryk van God, wat ek nie kan verstaan nie, wat groter is, maar ek weet, ek het nodig om te groei, want soos ek groei, begin ek verstaan waar ek leef. Kan ek gou vir julle vraag vanoggend, hoe voel jy oor die constante verandering, waarin jy die afgelope tyd in jou lewe uitgelewer was? Hoe voel jy daaroor? As ek sê uitgelewer is, dan beteken ek het, jy het nou by jou werk, of by jou kerk, of by jou plek, of waar ook al, en dinge verander om jou, en dit verander constant, en dis nie eintlik vir jou lekker nie, want jy het dit nie gekies nie, ander mense het dit gekies. So hoe voel julle daaroor? So van ons sal sê, ja, seker goed nie, maar waarskynlikheid nie altyd positief nie, in teendeel daar is van die mense wat sê, dit put my verskrikkelijk uit, en ek is keelvol daarvan, dat ek moet aanpassings maak, by goede wat ek nie mee saamstem nie, of goed wat ek wat nie vir my sin maak in my kop nie. Want ek kan nie die voordeel sien nie. Hoor nou hier. Wanneer gaan ons verander? Wanneer ons die voordeel sien van iets, dan gaan ons verander. Maar as jy nie die sin sien nie, en nie die voordeel sien nie, dan gaan ons beslis nie maklik verander nie. En dan is die punt, maar ach, ek het mos nou geen keuse nie. Hier, dis mos nou die nuwe reëls van die nuwe koninkryk waarin ons leef. Nou moet ek aanpas. Aan mekaar aanpas by die nuwe koninkryke. En in die waarheid is ek bietjie geïrriteerd en ek is 'n bietjie ongelukkig, want dinge loop anders as wat ek graag wou gekies het. En wat ons waarskynlik doen, is ons gee nie ons beste nie. Want as ek gedruk word in 'n plek waar dinge verander, dan voel ek dis nie tot my beswil nie. Dan gaan ek nie meer, dan gaan ek vrintie waar nie meer gee as wat ek moet nie. Ek gaan net doen wat ek nodig het om te kan doen. Want hoe gaan het my baat as ek het nou meer doen? Gaan ek iets daardoor wen? En dis waarskynlik waarin ons die sin ontwikkel om vir ons dan, soos die grondwoord sê, off the grid living te skep, ruimtes te skep, waar ons binne kan gemaklik lewe, sonder om veel te hoef te verander. Die verandering wat ons wel, ek achter by myself achtergekom het, die verandering wat ons wel omarm en drijf, is veranderinge waarskynlikheid wat ons self nou moet drijf, by die werk of plekke, of in die lewe, of veranderings wat ons verkies, en veranderings waarmee ons gemaklik is, en veranderings waar ons berekeninge gemaakt het. Niemand vir ons verander, voordat jy nie eers een berekening gemaakt het nie. Jy meet die stukkie grond, jy tel die saad, en jy kyk wat gaan hy oes voortbring. En as dit nie tot voordeel gaan wees nie, gaan ons nie verander nie. En skielik toe besef ek hierdie week, die Here se koninkryk en ons koninkryk is miskien twee totaal verskillende koninkryke. Het kan miskien heeltemal anders wees. Het kan miskien heeltemal anders wees as wat ek dink vandag, of as wat ek kies vandag. En miskien is dit juist die kwestie dat mens kom en sê, joh, is ek nie soos 'n gelowige wat op 'n klipbank is nie? Wat beteken dat ek sê ek is 'n gelowige wat in goeie grond is en vir God ruim te laat? So kort, laaste gedagte net, in die reformatie het ons vier mos, het laas jaar, denk ek, die 500ste viering, is hierdie jaar 501ste viering van die reformatie. En ons vier die reformatie in Oktober maand. En die reformatie was hierdie radikale geleentheid, toe dinge verander het. Nie net in godsdienstige lewe nie, maar 'n radikale verandering gebring het, in wetenskap, in kultuur, in musiek, in so 'n klomp ander goede. En die ding wat uit die reformatie uitgekom het, is hierdie gedagte, hulle noem het Semper Reformanda. En Semper Reformanda sê, ons bly nie dieselfde nie, omdat ons die woord van die Here lees en ons verdiep ons daarin, ons luister daarna, en ons hoor en ons bid en ons vra, is ons voortdurend besig om te vernuwe, te verander. Dis een van Stellenberg se waardes. En wat het so radikaal gemaakt het, is dat die verandering was nie terwille net van verandering nie. Die verandering was gegrond geweest om te kan sê, dis 'n verdieping wat ek kry en verstaan hoe groot God se genade is, hoe groot sy koninkryk is en hoe hy vir my binne dit roep. Dan sê, dis 'n tyd om mooi te dink, om te kan onderskei, om te kan hoor. Van die mees opwindende veranderinge, waarskynlikheid, het ons nie voorgekies nie. Het ons nie voorbegroot nie. En dit het anders uitgedraai. So laastens, watter insig bring die Here vanoggend by ons? En watter stuk toewyding bring hy vanoggend by ons? Ek wil vir Koram Duyo vra om vorentoe te kom, want ek wil hê dat ons vanoggend 'n lied sing wat dit sê. Wat weer sê, kom Skepper Gees, kom reinig my. Kom maak my heel. En miskien het jy vanoggend 'n behoefte, omdat jy vasgedraai het iewers, ek weet nie waar nie, vasgedraai het by mense, by jouself, ek kom met myself agter, die grootste moeilikheid is nie ander mense nie, die grootste moeilikheid is myself. My grootste moeilikheid is dat ek self anders moes gedink het. En daarom as ons die lied sing, kom beleef vanoggend dat jy vir die Here sê, Here, ek wil nie so lewe nie. Ek wil nie met hierdie spanning lewe nie. Ek wil nie kwaad lewe nie. Ek wil nie onvergenoeg lewe nie. Ek wil lewe dat ek lig is. Nie net lig nie, maar dat ek lig is. Dat ek betekenisvol is. So daarom as daar vanoggend dinge by jou is, wat jou ongelukkig maak, wat jou bang maak, wat jy nie verstaan nie, wat jy voel, emosies is besig om die oorhand in jou te kry, en omdat jy emosioneel daaroor voel, kan jy dit nie onderskei nie. Dan wil ek vra, kom ons sing hierdie lied, en jy sing het vanoggend as 'n gebed, sê, kom reinig my, o Heer, laat my, maak my nuut, en laat die lig weer deur my skyn, sodat wanneer ek vanoggend hier uitstap, ek weet 'n klomp dinge nie anders is nie, maar ek vanoggend moet 'n hart in my stap, om te weet, Here, jy is by my in daai groot goed, wat ek nie weet om te hanteer nie. So kom ons sing hierdie lied en daarna gaan ek vir ons 'n gebed doen.